گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 173. در این برنامه که نیز به یاد هنرمند شهیر فقید استاد ابوالحسن سبا تنظیم یافته، هنرمندان محجوبی، وزیر تبار، حسین یاحقی، خالدی، تجویدی، مجد، ایزدی، مستان و افتتاح شرکت دارند. گوینده روشنک. اگر خاک شد پیکر پاک تو، وگر دور از ما بود خاک تو، چو در دیده‌ام جز جمال تو نیست، در اندیشه‌ام جز خیال تو نیست. سپس بیتی چند از حافظ، برنامه را آغاز می‌کنیم که به یاد استاد ارجمند فقید سبا تنظیم یافته و طی آن پس از ابیاتی از مولانا با صدای لطیف مرضیه، نظمی از معینی کرمانشاهی آمیخته به آهنگی از اثر هنرمند ارجمند تجویدی به سمع صاحب دلان می‌رسد. Thank you. خط آن زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد، خود از کدام خم است این که در سبو داری. نکهت آن زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. به جرعه تو سرم مست گشت نوشت باد، خود از کدام خم است این که در سبو داری. Thank you. حسن فروشی تو را برازد و بس، قبای حسن فروشی تو را برازد و بس، که همچو گل همه آیین رنگ و بو داری. Thank you. چمن گر گل روید به تو ای باد صبا Oh, yeah. سباد سبادی نمرق هوا بودی از نور خدا بودی در نور خدا رفتی از نور خدا بودی از نور خدا بودی در نور خدا رفتی که سوزه به نظری زیبا چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. شب خوش.